juventud. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Debes de escuchar, tú eres mi felicidad. Vamos a bailar. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Sabrás que tu vestir es original. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Tu conversación hace enamorar. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Dime si querrás que sea tu gran amistad. Vamos a bailar. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Más yo me encontraré sin mi corazón. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Pronto volverás y entonces yo sé qué dirás. Vamos a bailar. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.